Вовнига прихитрився майже непоміченим підійти до одного турецького корабля і відкрити по ньому вогонь з гармат. На кораблі спалахнула пожежа. Інший корабель відкрив вогонь по Соливоновому байдакові, не примітивши, як до другого його борта причалив Данила, і козаки вибралися на турецьке судно. Закипів рукопашний бій. З турецького корабля раз у раз плюхалися у воду людські тіла. Гармидер, одначе скоро стих, гребцями на веслах були полонені. Козаки зняли з них іржаве залізо, яким приковували нещасних передбачливих господарі, і турецький корабель ліг на курс. Старшим на ньому був Данило Тур. Він наказав гармашам зайняти свої місця і чекати на його команду. Місяць із-за хмари так і не виплив. Він виявився цієї ночі справжнім запорожцем, бо чи не найбільшу роль зіграв у тому, що Данилові і козакам вдалося захопити турецький бойовий корабель. Соливон поспішив до військового старшини Третьяка. «Один корабель турецький у наших руках, на ньому хазяює Василь Журба». «Ти збожеволів, зрадь, котрий?» «Третій». Третьяк вирішив, що настав час дати бій. Наказав відкрити вогонь з усіх гармат, відкрив вогонь і Данило. Турки не сподівалися, що свої битимуть по своїх, отетеріли. З козацькими байдаками вони ще могли змагатися, бо гармати з байдаків били тільки на коротку дистанцію, а от із своїм кораблем. Боротьба тривала запекла, з 11 турецьких кораблів потоплено було 7, а один, цілий цілісінький, залишився в руках у козаків. Світало. «Ваша світлість», – просив Третьяк генерала Паніна, – «чи не можна дати війську Запорозькому хоч би дві гармати, які б стріляли далеко, як турецькі? Чому не можна? Дамо. А де той сміливець, що захопив турецький корабель? Покажи мені його». «На жаль, не можу, ваша світлість. Він, здається, поранений чи вбитий». Генерал Текелій приглянувся, спитав: «Ви чимось турбовані? Яке у вас до мене прохання?» «Не смій турбувати. Кажіть». «Мій земляк помирає. Хотів би поїхати. Це далеко?» «У Новомиргородці, одначе і тут справ 5 днів досить. Цілком ваше правосходительство, можна і менше. Ну, марно ви гуляти не будете». Підполковник Паскевич, одначе, спізнився на цілий день. В будинку, де жив Аскольд, застав лише його дружину, пригнічену і заплакану. Нещасно розважав Данило. Приїхав до сестри із Запорожжя в гості, а потрапив на похорон. «Він так і не повідав вам своєї таємниці», спіймавши слушну мить для такої бесіди, спитав Паскевич. «Не встиг. Про Хорвата щось хотів розповісти. Бо дай він провалився», відповіла заплакана Ганка. «Так, Ганко, не пощастило вам в житті, що тут скажеш? Коли допомога, яка потрібна буде, не соромтеся. Візьміть от». Витяг кілька золотих, поклав їй у долоню. «Що ви?» злякалася Ганка, глянула на Данила. «Зараз нічого мені не треба, усе в мене є». «Нічого, згодиться. Ти не сама зараз, а з двома дітьми». Ганка подякувала, хотіла поцілувати руку підполковника Паскевича, але той отсмикнув, сказав ніжно, як сестрі: «Не треба, Ганко». Сам нагнувся, поцілував її порепану руку: «Прощайте». Повернувся до Данила, вклонився: «Прощайте, Даниле. Тепер мене з новою Сербією нічого не зв'язує, то і не скоро зустрінемось». І підполковник сів у ридван. Данило також збирався в дорогу. Кінь його стояв коло тину, бив копитами землю, чекав свого хазяїна. Підполковник Паскевич сів у ридван, помахав рукою, зачинив дверцята. Недалеко і од'їхав, як з куща бузини вискочив чорний кудлатий пес. Кинувся коням під ноги, вони крутнули вбік, кучер вивалився з козлів, і оскаженілі коні понесли ридван до кручі. «Ах!» – скрикнула Ганка, – «він же розіб'ється!» Хопило брата за рукав. Данило й сам бачив, чим це може скінчитися, і тому, не гаючись, вистрибнув на свого скакуна, перелетів через паркан, порівнявся з оскаженілими кіньми, ухопив одного за обрать, зупинив перед самим урвищем. Підполковник Паскевич виліз із ридвана, блідий, з розбитою лівою бровою, з якої сочилася кров, обійшов навкруг,